la dimineața, ascultați Europa FM, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! După ce a recunoscut două crime, Gheorghe Dincă este acuzat oficial de omor calificat. Alexandra a fost omorâtă după apelurile la 112. Inculpatul este o persoană cu o constituție fizică masivă, în fața căruia o minoră de 15 ani nu a avut practic nicio șansă să se apere. Președintele Klaus Iohannis cere sancționarea celor responsabili de tragedia de la Caracal și critică puterea pentru modificările legislative în domeniul justiției. În replică, premierul îl acuză pe șeful statului că ar fi în campanie. Ce responsabili vor trebui aspru sancționați? Și cazul cutremurător de la Caracal a scos oamenii în stradă. Au fost proteste aseară în capitală, dar și în mai multe localități din țară. Pur și simplu am fost bântuită zilele astea de tot ce am auzit la știri. Am venit așa cu mintea puțin paralizată. Mi se pare trist și revoltător ce se întâmplă. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. După ce a recunoscut două crime, Gheorghe Dincă este acuzat oficial de omor calificat. Anunțul a fost făcut aseară de procurorii DIICOT. Nu a avut nicio șansă, Alexandra, spun anchetatorii, care precizează că au găsit oase și dinți în cenușa din curtea bărbatului. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Mihai Bucureșteanu relatează. Filmul Tragedie a fost prezentat aseară de anchetatori. Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o pe Alexandra imediat ce a surprins-o cu telefonul în mână, a spus procurorul Georgiana Hosu, adjunctul șefului DIICOT. Inculpatul a recunoscut că a ucis victima la data de 25.07.2019, în jurul orei 12, la domiciliul său și ulterior i-a incinerat corpul. Inculpatul a declarat că a agresat-o, suprimându-i viața, atunci când a surprins-o cu telefonul în mână. Nu a avut nicio șansă, au subliniat anchetatorii. Inculpatul este o persoană cu o constituție fizică masivă, în fața căruia o minoră de 15 ani nu a avut practic nicio șansă să se apere. Procurorii au găsit la locuința bărbatului, în cenușa dintr-un butoi metalic, fragmente de oase, dinți și mai multe bijuterii. În autoturismul inculpatului a fost găsit, de asemenea, un cercel. Aceste bijuterii au fost recunoscute de mama minorei ca aparținând fiicei sale. Avocatul lui Gheorghe Dincă a confirmat că acesta a indicat modul în care a comis ororile, dar detaliile nu pot fi făcute publice. V-am și spus ce l-a făcut să recunoască, remușcarea, complexul pe care l-a avut. Amintim, Alexandra a sunat joi din locuința suspectului de 3 ori la 112, în interval de 7 minute, începând cu ora 11 și 5 minute. Polițiștii au intrat în locuința abia după 19 ore. Au fost proteste aseară în fața Ministerului de Interne. Aproximativ 400 de persoane, printre care și numeroase femei îmbrăcate în haine negre, au participat la acțiunea organizată pe rețelele de socializare. În timpul protestului, două dintre participante au scris cu spray graffiti negru pe zidul Ministerului mesajele "Poliția ucide" și "Demisia". Elena Blănaru a stat de vorbă cu participantele la protest. Am venit pentru a atrage atenția asupra deficiențelor instituționale majore care au dus la cazul acesta și la rezolvarea foarte încet a lui. Pur și simplu am fost bântuită zilele astea de tot ce am auzit la știri. Am venit așa cu mintea puțin paralizată. Mi se pare trist și revoltător ce se întâmplă și nu știu de unde să începem să schimbăm ceva. Ce sentiment vă lasă toate evenimentele astea? Când mergeți diseară acasă, cum mergeți? Sfâșietor! Manifestații similare de solidaritate cu victimele și familiile lor au avut loc în weekend și în mai multe orașe din țară. Președintele Klaus Iohannis a declarat aseară la Cotroceni că toți cei responsabili de tragedia de la Caracal vor trebui aspru sancționați. Șeful statului a criticat actuala guvernare, declarând că executivul trebuie să se gândească dacă nu cumva este autorul moral al tragediei. Ce responsabili vor trebui aspru sancționați de la interne, de la STS, din toate instituțiile care vor fi găsite vinovate de aceste tragedii. Dar pedepsele, oricât de severe și bine meritate ar fi, nu aduc viețile pierdute înapoi. Resping abordarea politicianistă propusă de Guvernul României, care ar trebui să se gândească dacă nu cumva este autorul moral al acestei tragedii. Pe de altă parte, șeful statului a cerut guvernului PSD-ALDE să anuleze modificările aduse legilor justiției în ultimii doi ani. La CSAT voi cere prim-ministrului, ministrului justiției și ministrului de interne să identifice soluții concrete, inclusiv dacă se impune de modificare a legilor și a procedurilor. În urma repetatelor intervenții asupra legislației penale și procesuale penale, precum și în contextul ultimelor acțiuni ale noilor instrumente inventate de PSD, s-a ajuns în situația în care cooperarea dintre polițiști și procurori se face deficitar. În replică la mesajul președintelui, premierul Viorica Dăncilă l-a acuzat pe șeful statului că ar fi politizat cazul. Nu am auzit decât un discurs de campanie, a scris pe Facebook premierul, care cu o zi înainte ceruse organizarea unui referendum pentru înăsprirea pedepselor pentru crimă, viol și pedofilie. Reamintim, coaliția aflată la guvernare a fost inițiatorul modificărilor legislative din justiție, schimbări denunțate inclusiv de partenerii europeni. Tema referendumului ar putea fi pe ordinea de zi a ședinței coaliției care va avea loc astăzi la Palatul Victoria. După masă, socialdemocrații se vor reuni în CEX. În acest timp, anchetele continuă. În cazul fetelor dispărute, la Caracal intră pe fir secția specială de investigare a magistraților. Un anchetator se va întâlni luni cu tatăl Alexandrei. Vă reamintim, a durat 19 ore până când poliția a reușit să găsească în Caracal locația în care Alexandra, fata de 15 ani, a fost omorâtă. Toate detaliile vin de la colega noastră Liliana Nicolae. Anchetele ar trebui să vizeze cum a acționat STS după primirea apelurilor la 112, cum au acționat polițiștii și procurorii. Între timp, o anchetă internă realizată în cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale arată că s-au respectat toate prevederile legale și că nu au fost probleme legate de apelurile la 112. Pe de altă parte, Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a anunțat încă de vineri că s-a sesizat din oficiu cu privire la împrejurările în care organele de urmărire penală au acționat în cazul dispariției adolescentelor din Olt. A ridicat controverse faptul că legea nu permite percheziții decât între orele 6 și 22 și cu mandat. Dar s-a ignorat faptul că în cazul unei infracțiuni flagrante, Constituția și Codul de Procedură Penală permit intervenția imediată. Dacă însă procurorul și polițiștii intrau și nu găseau acolo un flagrant, riscau să fie acuzați de abuzuri. Totodată, tragedia din Caracal a dus la demiterea unor șefi din poliție. E vorba de șeful poliției române, chestorul Ioan Buda, și de șeful poliției din Caracal, Nicolae Mira, care a declarat sâmbătă că, din punctul său de vedere, polițiștii au acționat perfect și că nu are ce să-și reproșeze. De asemenea, prefectul și subprefectul din Olt au fost schimbați. După tragedie vin primele măsuri. Șeful departamentului de urgență, Raed Arafat, a declarat ieri că este nevoie de modificări legislative, care speră să fie făcute într-o lună, atât legat de localizarea imediată prin apelul la 112, cât și legat de modernizarea sistemului. Printre modificările propuse, reguli mai stricte pentru comercializarea cartelelor prepay. Dacă acestea ar fi vândute doar prin prezentarea unui act de identitate, ar putea fi ușor de identificat și localizat apelantul. Cartelele neidentificabile îngreunează în unele apeluri de urgență realizarea unei corelare, să zicem, sau identificarea persoanei care apelează sau a telefonului de la care se apelează și care poate să fie corelat cu o adresă, cu un număr de buletin, cu tot, care să ne permită să știm cine este persoana sau a cărui este telefonul care este folosit. Asta este încă un lucru care a fost discutat. O să vedem care va fi abordarea care o vom propune în raportul către doamna prim-ministru. Există și o altă anchetă în desfășurare. Este vorba de cealaltă fată ucisă, Luiza, în vârstă de 18 ani. Georgiana Hosu, adjunctul șef al DICOT, a spus că sunt indicii că Gheorghe Dincă a acționat în același mod. Cu privire la cea de-a doua victimă, există indicii că inculpatul a săvârșit aceleași gen de infracțiuni și urmează să ofere detalii în cadrul audierilor. Întrebată de jurnaliști dacă sunt indicii că ar fi și alte victime, procurorul a spus că în acest moment nu există astfel de informații. Presa internațională a relatat pe larg despre cazul fetei dispărute la Caracal. BBC a prezentat un reportaj în care a insistat asupra lentorii cu care au reacționat autoritățile române. Principalele agenții de presă și publicații internaționale au scris și despre protestele românilor, revoltați de reacția târzie a autorităților. Toate detaliile vin de la Manuela Niculescu. Șeful poliției române a fost demis după ce autoritățile au răspuns după 19 ore apelurilor unei fete răpite, titrează publicația The New York Times. Times. Acest caz a stârnit o indignare națională, sute de persoane adunându-se în fața casei suspectului pentru a protesta, mai scriu jurnaliștii americani. La rândul său, Reuters a relatat despre manifestațiile din centrul Bucureștiului, unde mii de oameni au protestat față de felul în care a fost gestionat cazul, cu banere precum corupția ucide și sângele lor este pe mâinile voastre. Oamenii au scandat incompetență și au cerut demisia guvernului, a relatat France Press. Cazul de la Caracal este tratat pe larg și de BBC. Postul britanic insistă că polițiștii au irosit timp așteptând o aprobare de care nu aveau nevoie. Romania's chief of police has been fired after the apparent murder of a teenage girl whose repeated emergency... Șeful poliției din România a fost demis după presupusa ucidere a unei adolescente, ale cărei apeluri repetate de urgență au rămas fără răspuns ore întregi. The girl rang 1123 times, her aunt says, but they arrived after 19 hours. Fata a sunat la 112 de 3 ori, spune mătușa acesteia, dar au ajuns după 19 ore. Atât le-a luat polițiștilor să intre în casa din Caracal a celui bănuit că a răpit-o. La final, datele meteo, vremea se răcorește în cea mai mare parte a țării, sunt prognozate ploi torențiale în vestul, sudul și local, în centrul țării. Pentru aceste zone este în vigoare un cod galben de vijelii și descărcări electrice, avertizarea este valabilă până la ora 10. În restul teritoriului, astfel de fenomene se vor semnala pe suprafețe mai restrânse. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Moldova. Vreme instabilă și în capitală, temperatura maximă va fi în jur de 28 de grade. Atât la știri, dar ne îndreptăm acum atenția spre știrile din sport. Sile, salut, bun găsit, bună dimineața! Bună dimineața! Favoritele au câștigat aseară la limită cele două meciuri din etapa a treia a ligii întâi. FC Viitorul a învins-o cu 3-2 pe FC Hermannstadt, toate golurile fiind marcate după pauză. Constanțenii au deschis scorul prin Țâru, iar Eric a majorat diferența. Sibienii au punctat și ei prin Iazalde, dar Andrei Ciobanu a făcut 3-1 din lovitură liberă. Ionut Stoica a marcat al doilea gol al ardelenilor cu o execuție spectaculoasă cu călcâiul după un corner. Hermannstadt a bifat însă a treia înfrângere, în timp ce Viitorul a revenit pe primul loc în clasament. Echipa lui Gică Hagi are maximum de puncte, la fel ca Universitatea Craiova, care a trecut tot aseară cu 1-0 de Chindia Târgoviște. Etapa a treia se va încheia diseară când FCSB o primește pe FC Botoșani de la ora 20. Max Verstappen a câștigat marele premiu de Formula 1 al Germaniei pe circuitul de la Hockenheim. Olandezul echipei Red Bull a fost urmat de germanul Sebastian Vettel de la Ferrari și de rusul Daniil Kvyat de la Toro Rosso. Cursa s-a desfășurat pe ploaie, iar campionul mondial și liderul actual al clasamentului, britanicul Lewis Hamilton, a ajuns abia al 11-lea după ce a ieșit în decor. Colegul lui de la Mercedes, finlandezul Valtteri Bottas și al doilea pilot de la Ferrari, Charles Leclerc, a abandonat. Columbianul Egan Bernal a câștigat ediția din acest an a Turului Franței. Ciclistul echipei Ineos este la 22 de ani cel mai tânăr învingător al celei mai puternice competiții din acest sport după al doilea război mondial și totodată primul columbian care se impune în marea buclă. El nu a câștigat nicio etapă a turului, impunându-se prin timpii cumulați, iar tricoul galben l-a preluat abia în etapa a 19-a, antepenultima. Învingătorul de anul trecut, britanicul Geraint Thomas, s-a clasat acum al doilea. Vasile Constantin, mulțumim pentru informații. Suntem Iulia Noghi, Vasile Constantin și Radu Constantinescu. Bună dimineața! Începând de astăzi ne vom ocupa de diminețile voastre toată luna, până când cei trei matinali ai noștri, Vlad, George și Luca, vor reveni dintr-un concediu bine meritat. Astăzi ar fi trebuit să începem deșteptarea de vară cu bună dispoziție și, evident, gânduri de concediu, pentru că nu-i așa. Deșteptarea de vară se numește emisiunea, însă nu ne putem gândi la așa ceva, nu astăzi. De 3 zile, societatea românească este zguduită de cazul crimelor de la Caracal, un scandal în care autoritățile, iată, aruncă vina de la unii la alții, pur și simplu, pentru intervenția tardivă. Subiectul este motiv de declarații, mai mult sau mai puțin politice, au fost demiteri, se cer demisii. Iar filmul tragediei a început, Radu, miercurea trecută, atunci Alexandra a fost dată dispărută. Joi a reușit să sune de 3 ori la 112, unde a anunțat că a fost sechestrată și violată. Polițiștii au ajuns după 19 ore la locația suspectului, acuzând se